Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'neyiz. Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, günaydın hepinize. Günaydın. Bir de ben böyle bir sesle konuşayım mı? Günaydın. Günaydın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoppa. Keyifli haberleri arka arkaya patlatalım. En keyifli haberler. Ben hani güzel keyfiniz yerine gelecekse. Hadi şöyle güzel bir haber. Hadi. Bikiniden bahsedeyim mi? İster hemen, misin? Hemen onunla başlamayalım ya. Bence de, o yüzden sen başla istersen. Siber saldırıdan başlayalım istersen. Siber saldırı mı? Tabii. Siber saldırı. Siber saldırısı. Amerika'nın en büyük savaş nedeni olarak şu anda siber saldırı konuştuğu şey. Abi. Evet, siber saldırı savaş çocuklar, nedeni. Siber saldırı biraz girer gibi oldu diyor. İnternete biraz girdi mi yanlarlar Oktay. Resmi açıklamayı yaptı Amerika. Savunma sistemlerine internet üzerinden gelecek saldırıları bundan böyle savaş nedeni sayacağız bundan demiş. Sonra tölere etmeyeceğiz demiş. Ya birisi yok ya diyemiyor mu böyle bir durumda? Ya insan ha, tamam savunma sistemini yok ya, bilmiyorum da tabii nasıl yok ya diyeceksin ya. Adam ne diyor ki bana, benim savunma sistemime saldırırsan ben bunu savaş, sen diyorsun yok ya. Bir de nerede ben saldırırım mı demek istiyorsun? Dolabına kedi girer gibi bir şey bu. O zaman ben de senin en değerli eşyanı çalarım. O zaman ben de sana demokrasi getiririm. Onu da Amerika söylemiş zaten. Ha. Dolabı değil de füzeden şeyden bacadan içeriye füze atarız demiş. Hadi bakalım. Yok ya. Ne oldu Fahir? Tırstın galiba. Evde yokum ya ondan. Yok ya. Evde baca yok diyeceğiz. Allah Allah. Vallahi ya. Net bu açıklamayı yapmışlar. Hemen bunun ardından Pentagon'da bir iki kişinin özel e-mail hesapları hacklenmiş. Bu açıklamanın ardından. İşte yok ya diyen birileri çıkmış. Ama şimdi onlar da ya, her şeyi böyle ulusal güvenlik meselesi haline getirmesinler. Enlarge your penisler falan geliyorsa. Aa, gerçekten tam da ihtiyacım olan şey diye tıklayan adamın başına gelecek şeyler bunlar. Yani. Yoksa durup dururken olacak şey değil. Zaten savunma sistemi diyor Ege e-mailine iki tane şey. Ha, doğru, o saldırı sistemine giriyor. Doğru. Tabii, savunma sistemi ve saldırı sistemleri değiştirelim saldırı lütfen. Gibi. Ve hangi belirlediği siber saldırı odakları arasında hangi ülkeler var? Türkiye. Hayır. Çin, İran ve Rusya. Allah burada Allah. Şöyle bir bakmış, uzaktan bir bakmış anladığım kadarıyla. Valla böyle bir şey demiş ya, siber saldırırsanız bacanızdan içeriye füze girer demiş. Bunu yeni mi buldular? Nasıl bir şey bu? Yeni slogan bu. Yeni, yes we can değil miydi bunun sloganı ya? Ne zaman? Bunu da bir iken demiş. Gerekirse bu noktaya taşırız. Ama zaten ben siber saldırı ne yapacağım? Benim bugüne kadar yaptığım tek şey K-Tunnel'dan YouTube'a girmek. K-Tunnel'dan NASA'ya mı gireceğim? Ya ben? Yarın öbür gün onu derse ne diyeceksin? Bu bunu doğurur yani. DNS ayarlarıyla yani, olayanların en mesela büyük sansür işte bu. Evet. Ya, yani internete giriyorsun ve Amerika'nın işte Pentagon sitelerine girip orada bir şeyleri değiştirerek sanal savaş başlatamıyorsun. Allah'tan sansür. 22 Ağustos'tan sonra rahatız yani bu konuda. Rahat rahat. Yani biz internete giremiyoruz ki, çok affedersiniz, onlara siber saldırıda bulsun yani. Aa, ben yurt içi paketi alırım. Adam bana tam füze atacakken bir saniye derim, faturamı gösteririm. Gördüğünüz gibi yurt içi paketi. Ben yurt içi paketinden nasıl gireceğim Pentagon'a da size siber saldırı yapacağım. Çocuk paketini göster esas, çocuğu ön plana, ama o zaman çocuğu da kalkan yapıyor derler. Evet. Ama yani iyi düşündün onu Ege. Onu iyi düşündün. İnternette siber saldırının da sansürlenmesi hakikaten şey. Hiç ayrı alamet biz değil. Biz gene dua edelim yani, hani ülkemizde sansür var diyoruz, adamlar yok diyorlardı. Hakikaten olmadı, yokmuş. Ortaya çıktı. Yani yokmuş, o ortaya çıktı. Sansür doğru. Dediğin nedir sonuçta? K-Tunnel'ı var, R-Tunnel'ı var. Ama kafanda füzenin geldiği anda göreceğin tek bir tünel var. Onun ucunda da artık ışık mı var, ne var? Var belli değil yani. Yalnız o faturayı tarifini gösteren kağıdı tutma şeyini bir daha düşün. T-shirt yani yaptıracağım. Onu evet, onu her zaman görünür bir şekilde tutman lazım. Evin abi. Çatısına ha. Saçmalama, evin çatısına komple. Doğru. Doğru. Ha, füzeyi gördüğü zaman evet, onu büyütebilirsin. Evet. Vallahi bak doğru söylüyor Fahir. Yani, diyecek ki burada yurt içi paketi kullanıyorlar. Buraya saldırmıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yalnız Fahir, bizim de bir şeyler düşünmemiz lazım. Ege'ye şey ben akıl yırttım. Veriyoruz ama adam yani biz sanki internet yok, bizde de var. Bizde de var internet. Rahmetli arkadaşlarım bunları düşünemediğinden bugün aramızda değiller diye ben güzel bir konuşma hazırlarım sizin arkanızda. Ve bizim lütfen şeyimizi, ne derler ona, mezar taşımızı da o faturalarımızdan bir küçük kopya. Yani evet, onu da ekler misin? İsterseniz faturalarınızı mezar taşınıza istemiyorsanız fatura istemiyorum yazıp bana gönderin mesaj olarak. E fatura mı diyorsun? Ben sizi mezar taşınıza ağaç dikeyim. Mezarınıza. O da olabilir. Bak. Bence daha çevreci bir hareket. Ne diyorsun Oktay? Tabii ki. Ama yani karar sizin. Bunu mu düşünelim bilmiyorum yani. Kafam karıştı ya. Bir yayından sonra bu konuyu uzun uzun konuşalım. Yani o adamların füze gönderme enteresan ya. Ben şöyle kafamı siber kapıya savaş çarptığım zaman ne biçim acıyor. İnternette siber gelse saldırı yasaklanmış. Acımayacak zaten Fahir. Bacağından füze girdiği zaman acımaz diye tahmin ediyorum. Niye ben kafana tam gelirse? Tam gelirse. Sen mesela penceredesin. Bunlar tam tutturamaz ki. Sivus. Sen pencereden bakalım. Tak diye beynin patlar füzeden. Ya patlamasa bile var ya. Acıdı mı diye bir ses gelir orada. Acımadı. Acıdı hadi biraz acıdı. Gelidir diye. Ya. Bir parça Yunan adası almak ister misiniz? Acık. Yani alırım varsa. Eşek adası, eşek adası neyse kaç paraysa verelim. İki parça biliyorsunuz. Olmadı üçümüz bir gireriz alırız bir ada. Ama eğer üçümüz adam bir ada alamıyorsak zaten. Hiç yuf olsun yaşamayalım bize. Parça parça alırsın ya, bir ada almana gerek yok. Bir bölge, bir parsel. Adanın bir şey, su kaynaklarını alırım. İki sene içinde bütün adayı ele geçiririm. Bitti gitti. Yunanistan biliyorsunuz bir sıkıntılar yaşıyor. Yani şimdi burada dalga da geçmiyor. Kamu borçlarını yani, ödeyemiyor falan. Hepimizin düşebileceği durumlar. Yarın öbür gün biz böyle sıkıntılı bir şey yaşarız. Bizim ada da yok. Ne satacağız? Neyimizi ya satacağız onu düşünelim yani. Bir parçasını ister misiniz diye internete çıkmayalım ya. daha önce de gençlere taş çıkarırız diye şey yapmıyorum. Bu daha önce de konuşulmuştu da bu Yunanistan'daki adalar satılık falan filan. Artık biraz resmen daha ciddileşmeye başlamış. Ha, iyi, iyi. 30-40 yıllık dönemler için kiralanması, halkın bu sözü göstereceği tepkinin azalması sağlanacakmış. Yani biraz alıştır alıştır. Alıştır alıştır. Alıştır. Ama zaten şey, o kadar adayı bir şey yapmıyorlar. Onlar zamanında çok şey yapmışlar. Ay o adayı da alalım, bu adayı da. O kadar adası mı olur bir ülkenin canım? Ama şimdi düşün bak, bu tip bir ada satışına milliyetçi Yunan gençlerini düşün. Evet. En ateşli protestoları gösterecek adamlar. Evet. Diyorlar ki 30 sene sonra. Şimdi 18 yaşında adam. 30 sene sonra 48. Bu adam kaldıracak da kendini götürecek. Oradan sonra adayı protesto edecek. Çok mantıklı, mantıklı hareket. Yani. 75 bin adet varlıktan oluşan uzun bir listeleri var. Kaça yani gidiyor? 75 bin adet ada mı var? Ben var, yok. Adalar da parsellemişler. Tabii tabii. Liman liman satılı. Hmm. Kiralanma ihtimali var. Şey var. O yüzden 75... Bir uygun bir şey buluruz ya. Kendimize gibi geliyor. Her bütçeye göre vardır canım. Yani illa biz 5 milyon 10 milyon dolar vermeyeceğiz. 100 bin dolar 200 bin dolara. Güney cephe bir ada ben arıyorum. Güney cephe, Güney cephe ada demek yani güneyde mi demek? Rodos tipi bir şey. Rodos mi veya Girit? Rodos, Girit veya ben Sakız Adası'nı düşünmüştüm çocuklar. Bak o da olabilir. Sakız Adası'na size de yakın gireyim. Hem Çeşme'de yazlığa gider gider gelirsiniz. Doğru valla. Yalnız herhangi bir meblağ açıklanmamış. İsterseniz bir meblağlar açıklansın. Bir meblağ açıklansın ona göre. Ben ondan sonra bakalım. Çünkü hayatta mi en çok istediğim şeylerden birisi de bir adada. Çünkü bu resmen yani bu şeye giriyor yani bu polemik. Hani adaların fiyatlarını da arttırır bizim böyle tabii konuşmamız. Daha rant, resmen rant. Rant evet, doğurmayalım ve şöyledir aslında. Siz ada aldınız mı hiç bilmiyorum ama mesela bir adayı beğendiğinizde beğenmemiş gibi görüneceksiniz. Tabii ve yani çirkin bir kıyafetle gideceksin ada almaya. Mesela janti giymişsin böyle şakır şakır en güzel şeyler. Çakar sana. Çakar. 1 liraysa 5 liraya çakar. Ama mesela kötü, bir kötü eskimiş bir sürmüş eğer mevsimine göre bir hırkamız veya özellikle kazan. Özellikle eprimiş şeyleri. Eprimiş şeyleri. Ve kötü bir şort, ayakta da terlikle gitmemiz yani şart. Mesela ada, işte böyle zeytin ağaçları var, burada limanı var, su kaynakları var, madeni var falan filan diye böyle şey. Yani her tarafı da su olunca bilmiyorum ki. Çok mu su acaba mesela? Çok. Kışın nasıl oluyor? Yani ilk benim aklıma ilk gelen soru bu. Kışın iyi ısınıyor mu? Kışın nasıl oluyor çok bu adam? Çok eser burası bakın. Yazı şahane oluyor abi, kışın durulmaz belki. Oynama yani var mı falan gibi. Kayma olur mu? Öyle soracağız. Tabii yani bizim tabii ki biz alacağız. Dinleyicilerimize yani, de yapmayalım. Alacağız. Sizlere alacağız de tavsiyemiz yani, bu evet. Öyle bir şey yapmıyoruz ama. Ada alacakken beğenmemiş gibi davranacaksınız. Niye emlakçıların da işi ne kadar zor ya. Niye? Yani karşılarında her hep aynı numarayla gelen. Herkeste de aynı numara. Beğenmemiş gibi yapacak. Böyle diyorlar mıdır acaba? Tabii canım. Adamın tipi. Bak evet, diğer emlakçıların fix başladı, numarası var. Başladı. Esprisi başladı. 15 dakika bu espriyi yapacak. Beğenmemiş şimdi gibi yapan adamı herhalde buluyordur ya. Yakalıyordur emlakçı. Tabii canım. Daha yani saniyesinde veya kapıdan girerken bunlar 5. dakikada beğenmemiş gibi yapar. Yok bir de karı şey, koca birbirlerine şey yapar. Beğenmemiş gibi yapıp sonradan bir de esas ev sahibini bulup onun üzerinden almaya çalışanlar var. Fix numaralar 1. Apartmanın kapıcısını bulup onun üzerinden işi bağlamaya çalışanlar var. Fix numara 2. Onun ötesinde diğer emlakçılar mesela başka bir emlakçıya ait olan evi alacaklarsa o emlakçıya bir miktar tatlı bir ödeme yapılıyor. O emlakçı da şey diyor ya bir akraba mı alacağız da ev bakıyoruz. Şurada bir ev var mı diye. O da yani bir adamın kaç akrabası olabilir? Pis adam o da emlakçı olup olmasından bağımsız demek tabii ki. Adamın pis olması. Bunların hepsi zaten pis adamsız sıfatına giriyor. Kimi zaman alıcı kimi zaman emlakçı. New York'ta kaldığı otelden ev hapsine geçen Dominic Strauss-Kahn'ı biliyoruz. Biliyoruz. Evet. Orada kalacak isimleri de biliyoruz daha. Temizlik iyi. Görevlileri dün geldi eve. Hepsi çünkü erkekti değil mi? Hepsi erkek, evet. Yeah. Fark etmez ki oğlum demiş. Daha da titremişler adamdan. Nasıl fark etmez ya? Nasıl ya? Dün çöpleri çıkarırken görülmüşler bu temizlik görevlileri. Evin içinde de varmış bu fotoğrafta. Adam çöp atmaya bile gidemiyor mu artık ya? Hayır canım, çıkamıyor ev hapsinde ya. Ya ev hapsi dediğin de hani aşağıda bir çöpü bırakıp gidecek. Ev ama aylık kirası 50 bin dolar olan bir ev. Öyle ben de çıkamıyor. Ben yatayım onun yerine ya. Bir şey 50 bin dolarlık evde hiç atmamışsın yaşanır değil mi? Aylık 50 bin dolarlık. İnternet vardı. Evinde geçen gün temizlik varmış. Demek ki Dominic Strauss-Kahn'ın evinde de temizlik günlerimiz salı. Aynı ya, salı. Vallahi salı. Süper. Salı bak, görüyor musun? Ben Allah yaşayayım Allah. Orada. Ben yatarım onun yerine ya. Ben saldırdım diye. Yatacak yerin yok. Neyin yat? Ege'cim. Dominic Strauss'un yerine ben yatmak istiyorum. 50 bin ben dolar. Saldırdım mı diyeceksin? Nasıl evdir o ya? İnternet var. Televizyon zaten Amerikan televizyonu. Zaten internet olmasa da ben bir şey download etmeyeceğim ya. Hepsi Amerika'da. Evet. Süper. Orada. Manzarası şey da. Komşulara da şey derim kanka, komşuların gözünde kötü olmamak lazım sapık. Karısı ve kızı da var abi, şimdi evde nasıl yapacaksın? Alsın gitsin canım, ne işi var orada? Koşa koşa gitsin. Onun için bir mahkemeyle konuşman lazım Ege. Alsın gitsin. Normalde mesela bir emlakçıyla konuşman gerekirken böyle. Bu konu için bir mahkemeyle konuşman lazım. Efendim ben diyeceğim böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım. O sırada Dominic Bey de karşı odadaydı. Dominic Bey. Ben dedim Dominic Bey böyle. DSK diyeceksin. DSK mı? Böyle diyeceğim. Benim eğer bu olay açığa çıkarsa evet, itibarım mahvolur. Çünkü ben radyocuyum. Radyocular da böyle şeyler çok önemli bitirir. İMF yüzden, başkanlığında çok bayağı. Siz İMF başkanı olarak suçu üstünüze alır mısınız dedim. Dominic Bey de çok kibar bir şekilde tamam dedi. Hapislerde yatıyor ama artık vicdanım rahat etmiyor. Lütfen Dominic Bey çıksın. O 50 bin dolarlık, aylık 50 bin dolarlık malikanede cezamı çekmeye hazırım. Lütfen ölene kadar yatırın. Ölene kadar yatırın. Malikane de değil ya, apartman dairesi. Apartman dairesi. Daha iyi. Alttakiler çünkü yakarlar falan, bir şey daha iyi. Isınması da iyiymiş Ege'cim. 50 bin dolarlık evin sen aidatının ne kadar. Komşuların da hep ev hapsinde olan adamlar nasıl mı? Nasıl acaba, komşuları rahatsız hep mı öyle, acaba ya? Hep öyle, hep öyle. Tacizciler, efendime söyleyeyim. Kırkızlar, hepsini bir arada toplamışlar. Tabii ki cevap hakkı doğdu. Komşularından bizi şey yapan varsa tabii arayıp anlatabilir. Anlatabilirler nasıl bir geçmişleri olduğunu. Biz öyle değiliz efendim diyerek. Evet, yayınımız herkese açık. Teşekkürler Oktay. Bir tartışma daha var, ona da bakalım mı? Bir tartışma. Son tartışmalar. Bir tartışmalık hakkımız daha Dünya kaldı. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bir açıklama. Dünya şimdi bunu tartışıyor. Cep telefonu kanser yapar mı yapmaz mı? Dünya Sağlık Örgütü bir öyle dedi. Yok efendim alakası yok diye. Sonra başka birileri yine Dünya Sağlık Örgütü'nden öyle dedi. Risk bakımından kurşun ve egzoz dumanıyla aynı çıktı cep telefonları. Efendim sadece. Yani hayır ama şöyle mi? Egzoz dumanı dediğin hani egzozun dibinde yatmıyoruz ya biz 7/24. Ama cep telefonunun işte 7/24 tamam, yanındayız ya. Aynı o şekiller tabii yani. Egzoz dumanının dibinde yatan adam da yoktur herhalde ve ona göre kıyaslamıyorlar yani galiba öyle, da. Öyle bir etkisi varsa bilelim lütfen. Mikrodalga yani şimdi fırın gibi demişler ya. Fırın yemeği, cep telefonu da ikisi de aynı şekilde beyni pişiriyor. Beyni pişiriyor demişler de cep telefonlar. Yani bu cep telefonunun efendim wireless internetin, Tugay biliyorsunuz anlamıyordu ya bunu. Evet. Yani ben de şu anda Tugay'a daha yaklaşmaya başladım, anlayayım. Bu wireless'ın da evde bir takım dalgaların dolaşıyor olması evin dibinde. Zararsız olacağına inanan var mı? Yok yani, zararlı dediklerinde vazgeçebilecek olan da yok. Ha var canım. O yüzden söylemeseler daha iyi. Cep telefonu zararlıdır. Yani şimdi bunu az çok kestirmek lazım. Niye ya, vazgeçen var ya. Vazgeçen olmaz mı? O, kaç tane insan var? Bu netleştikten sonra evinde şey kullanmayan var yani. Sağlık Ege'ciğim, bu sağlık. Wireless mı sağlık mı? Şimdi şeyde var ya, böyle bir hep konuşuyoruz aramızda da, 50'lerde sigaranın zararlı olduğunu bilmiyor muydu insanlar? Yani ispatlanmasına gerek var mı ya? Bir şey yanıyor, içinden duman çıkıyor, içine çekiyorsun, üflüyorsun. O duman seni yakıyor. Ve birinin bunu sana zararlı olduğunu mu söylemesi gerekiyor? Aynı şekilde cep telefonu için de öyle. Ha, biz wireless'ta yani 1950'leri yaşıyoruz. İçten içe biliyoruz zaten. Cep telefonu için de, wireless için de. Kesinleştikten sonra bana açıklama yapsınlar diyorsun öyle mi? Ha, veya yasaklasınlar tamamen. Evet. Benim inisiyatifimi bırakmasın. Efendim herkesin cebinde ama olmazsa olmaz bir şey olan bu cep telefonunu taşınmanız çok zararlı. Ama üstlerine bir şey yapıştırılacak ya, resim. Onların etkilerini görmeleri gerekiyor. Mesela cep telefonu pişmiş bir beyin. Mesela cep telefonu zaten bir eblek. Bir eblek. Böyle bele ya, olursa. Yalnız böyle çocuklar kullanılmasın. Çocuklar bak, evet. Ben şimdiden söyleyeyim, çok yani çok sinir bir görüntü. Gerçekten sinir bozucu bir görüntü oluyor çocukları kullanıyor. Niye boş bir çocuk arabası mesela, cep telefonunuzu cebinizde taşırsanız pantolon cebinde. Bu beşik şeyde beşik boş kalır. Boş, veya, boş, boş beşik. Pörsümüş. Ben şey hakikaten Fatma Girin boş beşik şeyi kullanılsın. İki tane pörsümüş şey olaya. Kayısı. Kayısı evet. Cep telefonu cebinizde taşırsanız. Kapalı alanlarda pörsümüş. Konuşmak falan yasaklanır mı ya? Acaba cep telefonlarıyla? Yasaklanır. Şey noktasına gelinceye mesela, kadar rahat. O beyefendi o konuştuğunuz telefon bana da benim, zararlı. Benim beynimi pişiriyor. Mesela öyle bir şey olabilir mi? Olur, papyonla böyle çıkıp cep telefonlarını şey yaptığını düşünün. Televizyonlarda. Bayırlı savcısı var mı? Bayırlı savcıları. Bayırlı savcısı. Şey yapacak. Tugay. İlk uğraşacak adam da Tugay yalnız ha. Esas bu Tugay getirdi wireless'ı diye. Tugay'a bir şey açıklama yaparsın esas anlamadım diye gider. Bana çok güzel açıkladılar ama esas anlamadım şu dedi. Yalnız Tugay'ı da wireless teknoloji sayesinde öğrendin Ege. Değil mi? Yani böyle yerleşti kafada. Adam, futbolcu olarak mı? Evet. Yani yıllarca Galatasaray'da, Blackburn Rovers'ta. İşte internetin faydaları abi görüyor musun? Glasgow Rangers'ta falanlarda filanlarda adam top koştursun. Bir kere wireless desin Ege Kayacan hemen benim zihnine kafama nakşetsin. Yani o demesi de değil de esas anlamadığım diyerek. Zaten en güzel noktası o. Yani anlamadığını insanlar rahat rahat söylemez ya. İşte o güvene ben hayran kaldım. Bugüne kadar reklamlara çıkan ünlüler şöyledir böyledir diyorlardı. Etkinden gelir o günler. Etkin. Etkin derken? Eşi hanımefendi. Ha öyle mi? Tabii. Çok süper bir. Çok mükemmel bir insan. Mükemmel bir aile olduğunu gördük. Reklam zamanı sevgili dinleyiciler. Coşalım eğlenelim sonra tekrar burada buluşuruz. Radyo Turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Macera dolu bir perşembe sabahında neler oluyor neler bitiyor bakıyoruz dünyamızda. Günün haberlerinden hayatımızı değiştirecek haberleri bulmaya çalışıyoruz. Buyursunlar efendim. Hayatı değiştirecek haberler dedin ya, hemen ben hayatı değiştirecek haberleri lafımı çok geri alabilir miyim o zaman? Bence de geri alsana Ege. Lafımı geri aldım. Özür dile. Özür dilerim. Peki hayatımızı değiştirmeyecek haberlerle devam ediyorum o zaman. Barcelona değil mi? Hepimizin ne kadar göz bebeği değil mi? Barcelona değil mi? Barcelona'mız. Benim yakın bir arkadaşım gitti daha yeni ya Barcelona. Yani, evet kimler gitmiyor ki? İspanya Barcelona kentinde bikiniyle dolaşmak yasaklandı. Bundan böyle şehir meclisinde şehirde yaşayan vatandaşların ve esnafın isteği üzerine oldu bu yalnız. Ama bu senin de sıkıntındı Fahir. Yani evet ben donsuz dolaşan adam görmekten içim kıyıldı. Ama demiştim. Şehir merkezinde değillerdi. Yani şehir merkezinde tabii. Onlar değil. Açıklarda oluyor. Şehir merkezine gelmiyor bildiğim kadarıyla. Kıyılarda kadar oluyordu onlar, kıyılarda. Rahat rahat şey, yüzebiliyorsun. Merkeze inmeden şey mi oluyordu? Tabii. Elimine mi ediliyordu? Ayrıca benim derdim bikiniyle dolaşmaları değil, bikinisiz dolaşmalarıydı. Bikinisiz derken bikinisiz ve mayosuz. Sansürün her türlüsüne karşıyız Fahir. Doğru sen söylüyorsun. Dersin ki donsuza karşıyım. Öbürü der bikini. Bak öyle olmuş. Değişir çünkü Fahir. Sen ona karşı olmazsın da. Şimdi, evet. Bir gün gelir kot monta karşıyız der adam. Ve hadi de, bocukla ve gezmek zorunda kalacağız hayatım. Ve de esnafla karşı olabilir buna. Evet doğru yani söylüyorsun. Bu da bir şey değil. Zaten yani ben şöyle söyleyeyim. Barcelona esnafı diye bir şey yok. Hepsi ne kadar uzak doğudan insanlar varsa hepsi Barcelona esnafı gelmiş dediğimiz. Esnaf olmuş. Esnaf olmuş hakikaten. Esnaflıkta bilmiyorlar yok sonuçta. İşte Barcelona esnafı o eğer onlarsa yani, da. Evet. Onlara bir sormuşlar ya bikiniyle dolaşılsın mı dolaşılmasın mı? Şimdi şu şekil, yerel polis kamuya açık yerlerde yani şehir merkezinde falanla filanda tişörtsüz bikinili falanla filanla gezenlere çıplaklık derecesine göre 120 eurodan 500 euroya kadar ceza kesecek. Şimdi bak mesela burada en büyük hata ne biliyor musun? Çıplaklık derecesi gibi böyle bir şey yapılması. Evet işte. Yani orada iki kadın. Bunlar çıplak dolaşıyorlar. Bir tanesi güzel diyor. Ona az ceza kesip. Hanımefendi siz de çiğitiniz. Size 500 euro. Hanımefendi siz yani böyle ya dolaşabilirsiniz. Sizi görmedik falan deyip. Bu böyle şeyler olur. Evet. Orada işte sakatlıklar çıkmaya çıplaklık başlar. Çıplaklık derecelendirme kuruluşu zaten şu anda. Çıplak ama yakışıyor diye bir şey olacak mı yani şu anda? Yeni uygulamayla. Kim kimisine yakışıyor, kimisine hiç yakışmıyor yani. Yakışana ceza yok, yakışmayana ceza bence var. Bence tabii o da şey. İyice ayrımcılık artık. Ayrımcılık ya. Yani insanları çıplak ve çıplak değil diye ikiye ayırdılar. Barcelona neredeyse yani bunlarla mücadele etme noktasına geldi. Bana yakışır mesela çıplaklık. Ege'cim sana her şey yakışıyor. Çıplaklık mı yakışmayacak? Bana yani da bikini yakışır. Yani Oktay sonra bikini değil de mayokini. Burayı atabilir miyiz programdan? Podcastlerde bunu ben kestireceğim. Son günlerde aklı bitti mi Barcelona haberi? Barcelona haberi bitti. Bu neyin önünü açacak? Bazıları düşük bel pantolon konusunda bir sıkıntı vardı ya. Ha. Hani böyle bir çatal görünüyor bir şeyler oluyor evet falan. bazı çatalı görmeye doyamazsın, bazısını da kaldır kaldır. Hani böyle sofrada kalmış, böyle bütün sofra toplanmış da pis çatal kalmış gibi bir şey oluyor ya. Yani. Ona ama ceza kesilecek, öbürüne kesilmeyecek. Nerede adalet? Şöyle, tipine göre ceza mı olur? Hemen söyleyeyim, pratik yöntemler var. Nasıl olsa hani böyle bir yağmur yağmaya başladığında ben Barcelona'da da görmüştüm. Bir anda şemsiye satan adamlar ortaya çıkıyor ya her hı-hı köşe başında. 5 liraya satılır burada, orada da 2 euro fix fiyatı var zaten bunun. Orada da işte don satacak, tişört satacak, üste göre anında tak tak alıp giyebileceğin. Beyler zarbolar geliyor diye herkes tişörtleri mi giyecek? Hırka mesela. Hırka. Güzel bir havası. Nasıl Barcelona'nın değişken bir havası var diye biliyorum. Ben. Özellikle kış aylarında. Akdeniz iklimi. Hemen mesela şal tipi bir şey. Şal. Veya evet, mesela panço. Kadınlar. Panço çok güzel. Panço fikir. Çok güzel çok yani. Güzel. Pelerin. Pelerin. Veya battaniye. Ah, pelerin. Battaniye bak mesela. Havlu pelerinler olsa plaja gittiğinde ser pelerinle yat üstünde. Ha, ne güzel. Bak pratik. Bu adamda bu çocukta şey var. Ya da bir de hatta şey satıyorlar ya bu küçücük. Şeker mi? Küçücük şekerler. Yok ya böyle küçücük el havlusu gibi minicik havlular da. Peşkir mi? Yok be, bunlar hani yüzücüler için. Çıkınca hani bir bu kuleden silinme atlayanlar vardır işte peşkirdir ya. Peşkirdir onun adı ya. Yok be. Neyse ayak havlusu. Peşkirli adam mı gördün? Hayır, ayak havlusu mu? Ya çünkü şeker kardeşim. Çünkü havuzdan çıkanı ben ayağını kurulatıyor ki. Yani dünya rekoru kırmış adam kameraya. Trablenden çünkü mantar olur kurulamazsan diye adam mı? Atlıyorlar bunlar böyle 10 numara 5 yıldız atlayış yaptıktan sonra sudan çıkıp böyle bir duşa giriyorlar. Çıkınca da avuç içi mendil gibi bir şeyle silinip bir kuruluyorlar ya kendileri. Evet ya doğru. O işte o güderi mi? Ha güderi ya. Şu camları silmek için yaptıkları. Ha güderi. Ağzını seveyim senin. Hakikaten ağzını öpeyim diyecektim az daha. Buradan çıkıyorum. Buraları ne öpmeni ne sevmeni istiyorum. Buraları sadece bana teşekkür etsen yeterdi. O yani zaman ağzına sağlık. Ben de vücudumun herhangi bir bölgesine değil de genel olarak Ege'cim teşekkür ederim gibi. Ya benim teşekkürüm de böyledir. Bazısı teşekkürü böyle bir kuru bir sözle, bazısı da öperek. Yalnız ağzına öpüşmeniz beni rahatsız eder. Teşekkür amaçlı yani, olsa hayır, bu mecazi anlamda ağzı öpeyim. Gagalıyor. Sevgili dinleyiciler, size sorsalar espri mi şaka mı hangisini tercih edersiniz? Açık konuşmak gerekirse bana sorsalar cevabım belli. Esprilerle şakaları ayıramam birbirine. Doğru. Evet. Et tırnaktan ayrılır mı Ege? Hadi ben bir boş konuştum. Sen ben altı boş kalmasın diye dedim ya. Get it right. Get it right lafı unutturabiliriz. Ya her şeyi get it right unutturur. Unutabiliriz. Evet, hoppa. Aa, ne oldu ya? Vallahi resmen ambiyans değişti. Yeni bir saatin başı, radyolarının başındakilere biz de günaydın diyelim bir kez daha ve macera dolu dünyamızın üstünden dolaşmaya devam edelim. Uçan halı misali süzülen gazetelerimizde. Bir yere yaz onu sen. Bir yerde nerede olduğunu belli değil ama uçan bir yerde kullanırsın. Timsali. Timsali diye yazıyor. Genç kardeşlerimiz ilköğretim 7. ve 8. sınıflar bu hafta sonu sınava giriyor. Bir hepsine başarılar diyelim. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Hepsinin alınlarından öpüyoruz. Hepsine sarılıyoruz. Dizlerimizin ne üstünde. Sınavına giriyorlar? SBS. SBS. Seviye belirleme sınavı. Doğru. 8. sınıflar. Cumartesi 7. sınıflar. Seviyesiz diye şey geliyor. Seviyeli. Kusura bakmayın ama hiçbir okulumuz sizin seviyenize inemez. 7. sınıflar pazar günü girecekler SBS'ye. Pazartesi çıkacaklar. 2 milyon küçük kardeşimiz, genç kardeşimiz ter dökecek bu sınavda. Ve küçük leş çocukların gibi ekşi ekşi kokan çocuklar çıkacak. Küçük çocukların terlemesi çok korkunç değil mi? Çirkin demeyeceğim de. Küçücük çocuklara mi? Ter yakışmıyor ya. Ne, havlu koymak lazım. Tülbent ya, ne havlusu sende yani. Bazısına hiç tülben yetmez. Tülben yetmez. Tülben yetmez diye bir sanatçı o zaman. Of. Of. Tülben alt çizgi yetmez. Evet. Hotmail.com. Ne kadar güzel. Şimdi son günlerde benim de kafama takılan bir konu SBS aracılığıyla bir şeye geldi, gündeme geldi. Topuk sesine yasak gelmiş SBS'de. Çeşitli Oktay yasaklar dün, var. Hakikaten dün çok sık dile getirmişti. Topuk seslerini çıkarmayacaksınız. Gözetmenlere gelen uyarılardan en ciddisi bu. Ve de lütfen düzgün dağıtın kağıtları demiş bir uyarı da bu. Bu topuk sesi konusunda da benim çözemediğim bir haftadır kafa yoruyorum. Bu topuklar... aynı şey değil mi? İki, yani bir ayakkabılı, bir çift aynı ayakkabılı. Aynı malzeme. Topuğu, hacmen, şeklen, efendim, cismen, tasarım olarak. Tasarım olarak mı? Aynı değil mi? Aynı. Ya sen mühendis, değil mi? Mühendis adam değil misin sen? Evet. Yani dur, ben soruyu soracağım şimdi sana. Tamam. Soruyu sor. Ben şu soracağım. Sosyal bilimci halimle en güzel cevabı vereceğim de kendisine biraz. Sen daha soruyu anladın mı? Aha. Soru ne? Soru niye bir topuktan ses çıkıyor da öbüründen çıkmıyor değil mi? Hayır. İkisinden de çıkıyor. Canım. Nerede görülmüş bir topuk sesi duyulduğu topuklu ayakkabıdan? Kadın ayakkabısından bahsediyorum. Evet. İkisinden de ses çıkmasına rağmen niye birinden takır takır ses çıkıyor da diğerinden tokur tokur ses çıkıyor? Takır tokur takır tokur sesini çıkartmak için. Evet, nasıl birbirinden farklı ses çıkıyor? E bu iki, beş yani, parmağın beşi bir mi dedim? İki ayağın ikisi bir mi? Hayır, mesela böyle açıkladığı için bana hala kafamda cevap. Hayır, basınç şimdi, etkisi. Basınç işte ya, böyle bir birim noktaya, birim alana yüklenen basınç mı denir? Tabii, şimdi yani, küçük bir yer düşün. Topuk, incecik bir topuk. Ben de küçük yer deyince küçük bir muhit kadın düşün. Kadın kaç kilo? Mesela 90 kiloluk bir hanımefendinden evet. Ya ne yaptın, 90 kiloluk kadın yapma ya. Niye? Daha zarif. Kaç senin gözünde canlanan ne? Bence. Bak bu Esmer var, bir de bu abla var. 53-54 kilo. 53-54 yani benim de yüzümde bir şeyler canlanıyor ama ben konu uzamasın milyon diye. Milyon bir hanımefendi olsun. Böl 2'ye 53'ü yani çok şey tabii. Tamam. 26,5. Yanlıştır da. Ayaklar üstünden öyle yapıyoruz işte. Tamam, 26,5 kiloyu bir böyle ayağın ucuna yay, bir de incecik bir noktaya yay. O 26 tak diye geliyor. Ondan sonra öbür ayak basılırken alan genişlediğinden tık tak tık tak tık tak tık tak tık. Alan nasıl, alan nasıl genişliyor ya? İki ayağın ucu biraz daha geniş ya. Şey yapmıyor ya. Ayak tık tık tık tık diye vuruyor ya. Ama ayağı. Öbüründe de aynı şey geçerli ona bakacak olursan. Öbüründe evet. De. Yani öbür adımda da yani tak, ilk adımda tak. İkinci adımda. Hayır, evet. Her ayak şöyle bak. Taktık, taktık, taktık, taktık diye. İki hayır. Adım atıldığında. Ama topuktan gelen ses o farklılık var. İki yani, topuk arasında. Sağ topukla sol topuk evet, arasında. Evet. Sağ topukla sol sağ topuk topukta, arasında sol fark topukta var. Sol fark olmaz. Nasıl olmaz ya? Gidelim hemen. Dün getirdiğimiz yeri gidelim. Bak bir dinleyelim. Orası ya böyle evet, bir kapalı da. Ben de alan. Çok dikkat etmiyordum da. Tak. Bana aslında çok tak. Hoş gelirdi. Ninni gibi gelirdi. Halbuki yani. O da. Ya bizim yayınımıza çok... bağlanan dinleyicilerimiz bile bazen yürüyor ya bizimle konuşurken. Skolyoz vardır orada. Şeydir. Ne vücut var? Dengesi düzgün dağıtılmıyordur vücutta. Teşekkür ederim. Dengesiz Bakır kadınlar mı diyorsun? İyi niyetli açıklamalarınız için teşekkür ederim. Yani bilmiyorum. Kadınların herhalde bir bildiği bak, vardır. Varsa topuklu dinleyicimiz varsa bir. İşi gücü de yoksa kendisinin şu anda bize bir yardımcı olur mu? Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Kapalı alan, hatta kapalı alan olursa bulundukları yer çok daha şey evet. Oluruz. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Sinan ben. Sinan. Topuklu ayakkabım yok. Ben yorumda bulmak istiyorum. Yorumda bulun. Çok var, güzel. Var deseniz zaten başka şeyler konuşacaktık Sinan Bey. Buyurun efendim. Başka neleriniz var diye. Başka çok acayip şeyler olabilirdi. Neyse. Aydınlatın Sinan Bey bize. Kendi ayakkabılarınıza da bakabilirsiniz. Bakalım. Herkesin ayakkabısı yani sağ ayağı sol ayağından ya da sol ayağı sağ ayağından daha farklı şekilde aşınıyor. Aynı yani benim daha... dediğime geliyor değil mi Sinan Bey? Beş parmağın bir şey beşi bir mi? Bir İki dakika. Ayağın ikisi bir mi? Değil hayır, mi? Sağlak ya da solak olmakla da alakalı biraz aslında. Olabilir diye düşünüyorsunuz. Bir taraf çok aşınıyor. Dolayısıyla çıkardığı ses, keçeler, topuktaki plastik maddeler veya kauçuk maddeler onların aşınmış olma şekli de sesin değişik çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Siz az önce keçe mi dediniz topuklu ayakkabıda? Yok. Yok, az önce öyle bir keçe diye bir şey duydum ben canım. Yani neyse, çok mesele değil canım. Ne bence de mesele değil. Oradaki malzeme önemli. O zaman Sinan Bey bir şey soracağım. O zaman kontrollü bir deney yapmak için şu anda bize, ben dinleyicilerimizin yardım edeceğini düşünüyorum, kadın dinleyicilerimizin. Yeni evet. Ayakkabısı olan. Evet, yeni ayakkabıysa yani, sizin teoriniz ortadan kalkıyor değil mi Sinan Bey? Onun evet, üzerine o, biraz bu, gidelim. Bu beni çökertir. Yani amacımız sizi çökertmek değil Sinan Bey de. Biz isteriz ki yani, mutlu yaşamaya devam edin. Doğruyu zirvelerde bulmak. Doluş. Doğruyu bulmak. Canım, ben niye çökeyim? Abi, çok mantıklı ben. Sinan Bey şu anda evet. Yani, hiç tanımamama rağmen Sinan Bey öl dese ölecek kadar güvenli. Vallahi kendisine. Benim de kanım ısındı. Yemin ediyorum kanım ısındı. Aynı evi bile paylaşırım. Yorumda yalnız tehdit gibi algıladık bunu Sinan Bey. Bilakis memnun oluruz. Bilakis. Çok teşekkür oldu, ederiz Sinan Bey. Tamam, sağ olun. Var olunuz. O zaman güle. Ayak farkı. Sinan Bey'in teorisi o. Ayak farkından doğan topuk aşınması. Ayak farkındalığı olabilir mi? Pas. Şöyle yapacağım o zaman ben. Farkındalık diyorsun dur, yani. Dakika, günaydın efendim. Günaydın. Allah Allah. Ya, kadın ayakkabısı konuşuyoruz. Hiç aramadığı kadar çok erkek aradık. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Levent ben. Levent Bey buyurun, dinliyoruz teorinizi. Benim teorim biraz daha Ege'nin teorisinin geliştirilmiş hali. He, ben geliştiremedim, sen geliştirdin. İlkelsin Ege, ilkel. Basit, yavan. Hayır canım, bilim zaten böyle ilerler. Sen bir şey ortaya atarsın, ben geliştiririm. Ama neden? Ama sen bir 100 yıl sonra geliştir de ben bir 100 yıl keyfini süreyim. Levent Bey, bir de biz bilime o kadar yakın olmadığımız için her şeyi şahsi alıyoruz. Yo, ondan. Ben sosyal bilimciyim arkadaş. Yeterli Ege. Evet. Ben de sosyal bilimciyim, sorun yok. Hepimiz sosyal bilimciyiz. Hepimiz sosyal bilimciyiz. Ben de sosyal bilimciyim. Ben de sosyal. Evet. Levent Bey, buyurun, dinliyoruz sizi. Şimdi adım atarken yürürken, ben otobüsten indim, iş yerine doğru yürüyordum. Yürürken bunu fark ettim. Sağ ayak yere dik şekilde. Dik şekilde basıyor dediğiniz gibi. Topuktan ama basıyor. Daha fazla. Evet. Ama sol ayak öne doğru giderken yere açılı duruyor ve topuğun hepsi ilk başta yere değmiyor. Bundan dolayı siz, bir ses farkı oluyor. Siz biraz full eli mi yürüyorsunuz? Siz kendinizde mi denediniz Levent Bey bunu? Yani kendinizi dikkat ederek mi buldunuz bunu? Levent Bey, siz kendinizde mi? Kendi düşünüzde mi yaptınız? Ya, bugün açı. De dinleyicilerimiz hep kapatıyorlar. Sinan Bey de öyle kapattı. Çok üstüne gittik abi. Ya, açı farkı dedi. Bitirdi adam ya. Açı farkı. Bilim biraz üstüne gitmeyle ilgili. Açı farkı derken ne? Niye kadın dinleyicilerimiz aramıyor ya? Sıfır ayakkabısı olan hanımefendiler. Kimse artık ayakkabı alamıyor ki. Koridorlu, yankılı koridorlu ortamı olanlar. En güzel yer hastane ortamı, okullar. Hastane. Ya da evde de olabilir canım. Evin koridorunda da mesela yeni almış bir ayakkabısını deneyebilir. Evde çünkü yeni ayakkabı olduğu için pis olmaz. Evde de giyebilir. Ev ayakkabısı. Giyebilir. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın, tekrar ben Levent. Ah Levent Bey. Ne oldu şimdi? Ne diyordunuz en son? Biz şeyi sorduk size. Az önce telefon herhalde bir temas. Bilim için asla orası önemli. Herhalde temassızlık oldu. Bilimsel tartışmadan kaçmam. Evet. Siz kendi yürüyüşünüzden yola çıkarak yaptınız değil mi bunu? Evet yani benim topum biraz lastik, yani daha rahat olmasın lastik giydim ama şey yaptım. Dediğim gibi yani açı farkından dolayı. Açı farkı. Açı farkı. Ve lastik topuklar dediniz. Açı farkından dolayı basınç değişiyor. Basınç değişince ses mi değişiyor? Teori ses mu? Ses değişiyor. Az önceki beyefendinin söylediği gibi aşıma farkından çok desibelim belki %1, binde bir şekilde bir desibel. O zaman ama şöyle diyelim. Şiddet değil ki desibel şiddetle alakası yok. İkisinden açı de aynı farkı, şekilde ses yüksek geliyor ama tokluk ve ama öyle de, tınısı farklı. Tınısı işte, tokluk sesi var, öbüründe var. Tizlik var yani tok. Hayır, tak tok diyor bir tanesi, ötekisi de tokur diyor yani. Tokur demiyor Oktay. Tak tuk tak tuk diyor. Dinleyicimiz karşısında yani, tartışmayalım. Levent Bey, doğru. Çok teşekkür ederiz. Birkaç telefon daha var. Belki bir hanımefendi olur diye şansımızı deneyelim. Ümitleniyoruz yani. Teşekkür ederiz Levent Bey, güle güle. Bilimsel tartışmadan kaçmayan bilim insan. Çünkü Levent çok yani bilim hassastır. Bilim deyince akan sular durur Levent'e. Düdük sesleri. Düdük sesleri. Düdük. Topuk seslerine düdük sesleri karıştı. Keyifli. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Allah Allah, bir beyefendi daha. Bilmiyorum, denk geliyor galiba. Ya değil, nasıl denk geliyor ya? Ankara şehrinin topuk seslerine boğduk vallahi demek erkekler olarak. Gözlem yapan abi erkekler olabilir yani. O da olabilir, doğru. Buyurun. Evet, buyurun. Önce tanıyalım sizi, isminiz. Merhabalar, Çetin ben. Çetin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar sizlere de. Çok teşekkür ediyoruz Çetin Bey. Buyurun. Bu topuk sesleri hakkında benim, pardon, polis var. Kafamak zorundayım. Tekrar özür dilerim. Teşekkür ediyoruz. Polis güle güle. Çok sağ olun. Bay. Bilimsel gelişmenin karşısında böyle bir şey tabii oldu. Tabii ki emniyetin. Tabii ki. Şeydi. Ama güven. Önce güven. Evet. Önce emniyet, sonra hareket. Günaydın efendim. Günaydın. Oh be. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Melike efendim. Melike Hanım, buyurun, dinliyoruz. Buyurun, siz bir daha tekrarlayın bakayım. Şimdi Melike Hanım, siz topuklu ayakkabı giyiyor musunuz? Evet, her zaman, her gün çok giyerim. Bir tıkırdatın bakalım, bir onları bir duyalım. Araba kullanıyorum. Hayda, olmaz. Peki hiç fark ettiniz mi? Sağ adımınızla sol adımınız arasında bir ses farkı var mı? Var. Var. Neden? Var. Neden? Çünkü kadınlar sağı daha sert basarlar, solu o kadar sert basmazlar. Kadın peki ya solaksa? Yok, genelde sağı sert basarlar. Fark etmez canım, solaksa da solu sert basar. Niye sağ sert yine basıyor? Yine farklı ses çıkıyor. Ama canım, niye sert basıyorsunuz? Siz de yani iki ayağı da birbirinden ayırıyorsunuz. İşte bunu yani deney yapmamız lazım. Mesela mümkün olduğu kadar aynı şiddetle genelde basacak. Genelde sağı basarlarken yere bakarlar, ayakkabılarına bakarlar. Estetik bilir değil midir diye. O sırada bakarken biraz daha sert basarlar, psikolojiktir. Solu o kadar sert basmayabilirler. Sol da arkadan takip etsin diye. Cemadiyen devam eden topuk sesi, hı-hı, sanki sağın daha sert, solun daha hafif basıldığı izlenimi verebilir. Melike Hanım, ortaya birçok teori attınız. Bakalım ne diyecek diğer dinleyicilerimiz? Çünkü pek çok şey söyledi Melike Hocam. Evet, ayağa bakma yüzünden. Ama sorun bak, arayan kadın dinleyicilere sorun. İlk adımlarını genelde bakarak atarlar, diğerlerine bakarak devam etmezler. Bakarak ol diyorsunuz. Nereye yani? Nereye bakarlar? Yere. Ayakkabıya, güzel mi? Evet. Ama Melike Hanım, üçüncü adımdan bahsedelim. Şimdi o zaman ne olacak? Hayır, üçüncü ayda ayakkabıyı alalı 3 ay olmuş. Hala ne bakıyorsun ayakkabıya? Öyle bakarız biz. Allah Allah. Peki. Çok teşekkürler evet. Efendim. Görüşmek üzere. Öyle bakarız biz de. Teşekkürler. Güle güle. Ya şöyle bir topuklularla bir deney yapmamız lazım. Evet. Aynı şekilde basmaya çalışması ya şehir, lazım. Ankara şehri Babet şehrine döndü. Dev proje. Babetler şehri Ankara'mıza hoş geldiniz. Günaydın efendim. Günaydın Ermak ben. Aha bakalım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Topukluları giydim hazırım. Bir dakika. Evde misiniz şu anda? Öncesinde bir mezun oldunuz mu? Bir onun müjdesini verin. Oldum mezun oldum. Oldu mu? Belli oldu mu? Kesin mi? Evet. Net mi? En son mu? Ya şöyle dün her dersimden geçtiğim açıklandı. 402 ne oldu onu söyleyin bana. 402'den de geçtim. Helal olsun. Helal olsun. Bravo be. Vallahi o zaman modern sabahlar hukuk danışmanı. Hukuk danışmanı oldunuz İşin şu hazır. Vallahi işin hazır. Stajına gel burada başla. Biz zaten çok öyle şey yapmıyoruz. Falana filana karışmıyoruz. O yüzden rahat olun siz de Erma Hanım. Ne tip bir topuklu giydiniz şu anda? Yeni mi aldınız bir ayakkabı var? Ya işte balo için inanılmaz yüksek topuklu bir şey aldım. Boyum kısa olduğu için. Estağfurullah. Tamam. onu giydim. Zaten annem giy diyordu. Evde birazcık gez alış falan diyordu. Onu giydim. Annemle birazcık denedik. Annem sağa sert basıyor. Ben solu sert basıyorum. Denediniz gibi. Yani evde. Ayaklar farklı basıyor yani şu anda. Evet yani mesela onda sağda da çok ses çıkıyor. Bende solda daha çok ses çıkıyor. Tam anlamadım neden. Bir dakika bir dakika. Şimdi bilimsel çalışma yapacağım da bir iki şey alalım. Şimdi Irmak Hanım. Biz piknik yapıyoruz var. Biz ya, de bilimsel çalışma ya, yapıyoruz. Ayakkabı numaraları kaç? Ayakkabılar kaç numara? 37. Kilo kaçtı Irmak Hanım? Ayıptır sorması. 43. Boyu da alalım lütfen. 1.60. 37. Esmerim diyor. Bunların hiç alakası yok. Bu Fahir bilim diye başka bir şeyler yapıyor. Kadın bilimi. Evet. Hayır, 37 artı 43 80. 80. Artı 1.60 yani 160 de 240 çıktı. Şu anda 240 üstünden deney yapıyorum. Esmerim dedi. Esmerim. Bir de onu da topla. 240 E. E diyoruz. Evet. Buyurun bakalım. Bakalım şimdi nerede yürüyeceksiniz? Koridorda mı? Evde. He, koridorda şey parke var. Tamam, daha güzel. Orada yürüyeceğim. Tamam, çok güzel. Tamam. Yürüyorum. Tamam. Buyurun. Ses geliyor mu? Geliyor. Biraz devam eder misiniz? Açık daha yürüyün. Evde catwalk yapıyormuşum gibi. Catwalk'lara gelesin. Evet. Kaç ayak vardı Irmak Hanım? Orada 3 ayak varmış gibi. Hayır, önü. Ayakkabının önünü de duyuyoruz ama normalde bir dakika ben ayakkabının yaşamda o duyulmuyor. Ayakkabının ön kısmında yani burun kısmında hafif bir platform mu var? Evet. Nasıl anladınız ya? Yani biz burada bilimsel çalışıyoruz diyoruz. Kimse inanmıyor. Evet, ayakkabının önünde de bir parmak bir platform var. Topuğu çok yüksek olduğu için. Tamam, 240. Onu yokmuş gibi düşünelim canım. Bir dakika bir. Onu yokmuş gibi. Şimdi bir daha bir U dönüş. Platformsuz giyeyim. Bir de platformsuz alabilir miyim? Var mı ayakkabınız? Platformsuz ayakkabınız varsa. Bir de platformsuz alalım. Annesi de oradan yardım ediyor. Hanım siz de yürüyebilirsiniz. Hayır annem kaldırdım dedi de platformsuz. Kaldırmış. O zaman şöyle yapalım. Hiç zahmet vermeyelim. Bir daha Handan Hanım. Bir daha yürüyelim. Bir daha yürüyelim ama. Bir dakika. U dönüşü yapmadan yürüyorsunuz değil mi? Yani böyle bir dönüş olmuyor. Hayır dönüş şey olursa demek istiyorum. Handan Hanım'ın ayakları da aynıysa acaba beraber bir de Handan Hanım'dan alabilir miyiz? Ana yüreği tabii. Annem bir de sen giyer misin? Ne kadar mübarek bir insan gerçekten. Abi kızım ya bilim. Handan Hanım'ın kızı mezun olmuş. Bugün giymeyecek de ne zaman giyecek topuklu ayakkabıyı? Tamam bir de annem yürüsün. Bir dakika dur. Şimdi kim? Bir dakika anne. Biz buradayız. Biz duruyoruz. Biz duruyoruz. Şey yapma. Heyecan yok. Vaktimiz günaydın. Var. Günaydın Handan efendim. Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gözünüz aydın öncelikle. Çok teşekkür ederim. Mezun olmuş Irmak. Evet. Neler hissediyorsunuz bir anne olarak? Valla çok mutluyum. Çünkü iki tane mezun veriyoruz. Bir de küçük kızım liseye atladı. Aa süpermiş. Süper. Biz bala geziyoruz. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Takırdamaya duyacaksınız yani. Topuk sesine duyacaksınız bu yaz. Evet. Kaç peki metrelik bir yerde yürüyeceksiniz Handan Hanım aşağı yukarı? Şimdi koridorunuz kaç metre? Koridorumuz 3.75. Yalnız mı? Yok pardon attım. 6.75. 6.75 mi? 2.40 çarpı 6.75 var. Sen onu hesaplarken Handan Hanım yürüyün. Boyumu kilomu da vereyim mi? Evet, hadi onu da alalım lütfen. Ben evet sonra ayak numarası. Ayak boy 37. Kilo. Evet. 37. Kilo. Kilo 63. 63. Boy da alabilir miyiz? 1.70. Bakınız topladığınız zaman ne kadar enteresan. Buradan 100. Sarışınım fark ediyor mu? 270 fark eder. Sarışın. Evet sarışın. O S yazılacak efendim. O çıkan sonucun yanına. S. Çok işte bak bu bilimsel araştırmalar bundan uzuyor demek ki. 2 sene araştırıyorlar ya. Mesela ondan sonra aynı değil. Ama yok 2 yıldır Ben işte 5 dakikada yapıyorum. 240E, 270S. Tamam, ne oldu sen, deneklerimiz? Evet. Sen olmadığın için 2 sene sürüyor araştırmalar. Buyurun Handan, Handan Hanım. Hanım. En baştan şöyle bir 6.75 yürümenizi isteyeceğiz. Sessiz sakin. Buyurun. Yürüyorum. Buyurun. Evet, soldan geliyor. Soldan. Sağda mı başladınız? Sağda başladınız galiba. Sağdan geliyor, bana sağdan gibi geldi. Sağdan. Handan Hanım. Ben soldan başladım. Soldan baş. Bir o daha zaman bir... sağ yüksek geliyor galiba. Tekrar ırmak, ırmağın yanına alabilir miyiz sizi? O taraftan da bu tarafa doğru yürür müsünüz? Ay ben büyüğüm, o benim yanıma gelsin. Doğru canım, mezun oldu diye. Araştırmalarda sen... beklenmeyen şeyler. Annesini. Evet, bir mezun oldum, o benimle. Tabii ki. Evde ayağına mı gidecek? Abi 6.75 koridor olunca evde böyle şey, böyle sıkıntılar da oluyor tabii. Tamam. Hanımefendi. O zaman tamam. Irmak değiştirdi mi ayakkabılarını? Hayır, aynı ayakkabı. Aynı ayakkabı. Aynı ayakkabıyı annesi giydi şimdi. Doğru. Hayır, ben başka ayakkabı giydim. Ha, siz başka ayakkabıyla mı yürüyorsunuz? Tamam. Ama siz bütün biz, ama bütün biz şimdi ayakkabım çok ya. Çıkar, yani bütün bilimsel araştırma şimdi çöpe gitti. Yani ben orada çünkü hayır, işte platformsuz giydi. Ha, platformsuz. Tamam, tamam. Peki. Benimki platformsuz biraz yüksek. O zaman tamam. Onunki tamam. 15 puan, benimki 20 yok. 20'yi ne yapacağız? Çarpacağız yani mı, toplayacağız mısın? Topuk yüksekliğini söylüyorsunuz değil mi? Evet. Çarpalım ya bunu. Çarpalım. Onu çarpmaya karar verdik biz. Ama farklı çıkıyor. Peki Handan Hanım, şimdi sizce neden olabilir? Ayakkabısı yeni olduğundan orada tamamen basma ile ilgili. Siz ayakkabılarınızın şöyle bir topuklarına bakarsanız orada bir aşınma farkı görebiliyor musunuz? Hiçbir fark yok çünkü pırıl pırıl ayakkabı. Pırıl pırıl ayakkabı. Yani pırıl bakar. Belki hayır, evde pırıl pırıl. Ayakkabılarım çok şeydir. Onu biliyoruz yani, ama zaten eviniz de pırıl pırıl değil mi? Umuyorum. Ha. Ya estağfurullah, ne demek? Biz de öyle umuyoruz. Gözümüzde hep öyle canlandırdık. 6.75'lik pırıl pırıl bir koridor. Şimdi reklama da geldiğimiz için bir bilimsel sonuca varalım. Sonuç. İsterseniz toparlayalım. Bence reklam arasında ben... Bir karar verelim, sonra tekrar. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz tekrar. Sağ olun. Size de göstersin inşallah. Vallahi hakikaten ya, bizim herhalde bir 15 senemiz mi kaldı bu iş için? Yo, ilk anaokulla başlıyor. Anaokul mezuniyeti. Seneye ben de topukluları giyiyorum yani. Peki, çok Handan Hanım, çok efendim, teşekkür ederiz. Irmak, güle güle. Hoşça kalın. Evet sevgili dinleyiciler, bilimsel çalışmamızın sonucunu açıklamak için stüdyomuza geldik ama arada pek bir şey konuşamadık. Bununla ilgili pek bir şey konuşamadık. Konuştuğumuz konuyu da söyleyeyim. Turist olarak gittiği Amerika'da bir şekilde suça bulaşırsa Amerikan hapishanelerinde yaşayacağı zorlukları anlatan Fahir Öğüncü dinledim. O son kısmıydı ama canım. O son kısmı ya, vallahi en büyük korkum bu ya. Yani çok fazla seyrediyorum. Bir böyle cebinden tutar dolaşırsın ya. Yani. Abilere, abileri buluruz yani. Abi demeye başladılar şimdiden. Hayır, derdimi anlatıncaya kadar yani. Hani tabii derdini ki yani konuşarak anlatmaz. Evet, ne karar veriyoruz? Ne veya karar? Başka bir habere mi geçelim? Başka bir habere geçelim. Başka yani. Yürüyüşten kaynaklanan bir takım şeyler. Zaten cevabını bildiğin soru gerçek değildir. Soru değildir. O yüzden bırakalım, soru olarak kalsın. Oktay, bunu da sen bir boşuna yürütmüş olmayalım. Anladım, bu yazılı bir şey zaten. Evet, yani. Ne? Bence yürüyüş farkı. Zaten yani yeni mezun olarak Irmak Hanım da ayakları daha bir sağlam basıyordu. O da sosyal bilimci ama o da fark etmiş yani, evde araştırmayı yapıp söylediler. Ama hayır, yürüme bak, farkı. Bir gün öncesiyle bak, mesela dün yürüseydin, dün sabahından yürüseydin. Hiç sesini duymazdık. Yani kendine hayır, duyardık. Yok. Şimdi ayakları yere basmıyor. Yani havalan, yani ayakları bence yerden kesildi. Bence yere sağlam basıyor. Çünkü dün kendine güvenmiyordu. Acaba notum ne falan filan. Oktay, ne diyorsun? Ben de öyle başladım da sanki böyle bir hava. Ayakları yere basmıyor. Yani ayakları yerden kesildi. Yani etekleri de zil çalıyor olabilir. Belki de hiç yanmamalıydı. Ben öyle biridirimdir Oktay. Evet. Bu arada Antalya'da özel bir dershane tarafından üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hipnoz semineri verilmiş. Aa, bizim abim de ablamın dershanesi olabilir mi? Bakayım. Yok. Adil Maviş'in dershanesiymiş. Adil Maviş Bey. Ya olabilir, belki ortaklarıdır. Onların bir iki ortağı daha var. Bir bakayım. Evet, o zaman oymuş. Oymuş. Oymuş. Evet evet, o. Oymuş ya. Hatta bakayım fotoğrafını arkada. Aa. Evet işte o. Yaklaşık 2 saat süren hipnoz eğitimi. Bu hipnoz böyle bir konsantrasyonu arttırmak için. Anlatılan bir şey mi ya? Nasıl bir şey bu? Böyle ya uzaktan eğitim... Dershaneye kadar indi mi bu hipnoz? Ya uzaktan eğitim duymuştum da hipnozla eğitim. Demek ki o da... Ya sınavda konsantrasyonu artırmak için ne topuk sesi duyarsın ne araba sesi duyarsın. Sadece soruları ve de hipnozla. Ben mesela böyle bir sınıfı düşün, ışıkları kapatıyorlar. Hı hı. Ben çalıştım, kendime güveniyorum, en iyisini yapacağıma inanıyorum. Hiçbir şey... Hiçbir korku beni şey yapamaz falan diye öyle bir i̇şte şeydir. Büyük ihtimalle öyle bir şey. Çünkü ama zaten ışıkları... Açıklaması biliyorsun palavra bir şey. Işıkları açtıkları zaman birçok öğrencinin uyuduğu görülmüş. Yazık artık gece kaçlara ona kadar çalışıyorsa... Uyuma denmez, aşırı konsantrasyon demiş. Arkadaşlarımız uyumuşlar ya. Valla hipnoz eğitimi başlamadan daha uykuya dalanlar olmuş hatta. Işıkları kapatmadan önce 200 kişiden böyle aldırmışlar falan. Ondan sonra devam etmiş. Bayağı güzel bir şey olmuş yani. Diyerek anlatmış dershane sahibi. Ay, Angelina Jolie'nin bir açıklaması var. Hakikaten yürekli. Ben de dershaneye gideceğim. O zaman ben de gideceğim. Onlar da tabii 6-7 tane çocuk var. Her birine ayrı ayrı versek. Yani dershane açmak daha mantıklı. Hollywood'un en güzel yıldızlarından Angelina Jolie şöyle bir açıklaması var. Doktor randevumuz vardı dün, unuttum bak. Angelina Jolie ya, biz de su isteyecektik ya. Bak ben de onu unuttum. Beyler, Angelina Jolie diyorum ya. Hipnoz deyince aklıma geldi. Su mu? Ayıp mıdır ya randevu unutmak? Ayıp değildir, şeye girer. Neye girer Oktay? Küfre mi girer? Küfre girer. Şimdi onunla birlikte olduğum için şanslıyım. Tam bir centilmen, aynı zamanda tam bir erkek demiş Brad Pitt'e. Allah, zevkten bir oynam. Tam bir erkek deniyor Brad Pitt'e. Demek ki bu sorular... Ne diyecekti? Yandan yemişim mi diyecekti? Bu levye ile dövülüp... Bütün dünyadaki dergiler falan, aman ideal erkek ideal erkek. Yok ya, bir numarası yok. Kocam tabii. Ya normalde öyledir. Diyecektim. Normalde bunu kafada kurup mu açıklamayı yapıyor acaba Angelina Jolie? Mesela bir gece evde otururken kahvesini içer. Yarın ben gideyim de bir tam bir erkek diyeyim seninle ilgili falan. Bu planlanarak kız ediliyor bu laf kız, ya. Yani yoksa söyletiyorlar mı? Brad Pitt söyletiyorlar çünkü çok laf söylüyorlardı. Hatta bir sakal bıraktı da aman dedeme dönmüş gibi laflar söylendi. Onun üstüne kız git de tam bir erkekle de bir görsünler, bir çatlasınlar diye. Öyle bir açıklamayla yani gece yatak sohbetleri esnasında gelişmiş bir hadisenin o tip bir şey basına söylüyorsun. Yansıması yani. Sen benim için ne diyeceksin? Ben diyeceğim ki daha böyle börek gibi falan diye böyle bunları mı konuşuyorlar? Yatakta nedir yani? Ya konuşur karı koca sonuçta yani. Arasına giremeyiz. Ya bir dakika, karı koca diyorum da evli değiller değil bunlar. Dost hayatı yaşıyorlar. Dost hayatı. Ama pekişmiş bir dostluk var tabii, aralarında. Tabii yani. Pekişmiş tabii, yılların dostluğu. Yılların birikimi. 3 artı 3 çocuk diye geçer. Bu çok güzel bir yani proje. 3 artı 3 projesi. EH virüsünü biliyorsunuz. Bakteri daha doğrusu. EH bakterisi, salatalık falan demişlerdi ya. Bakterisi mü? O salatalıkları keçilere vermişler. Keçiler de ölmüş mü? Ne? Yok, vallahi keçiler böyle. Fütür fütür yapmıyorlar bunun şeyini. Çengelköy mü bu diye. Evet emiler. Gurme keçiler. Bak. Keçi taklidi mi yapıyorsun yoksa Vedat Milor taklidi mi? Ya işte gurme keçi taklidi yapıyorum ben sana. Keçilere hakikaten çok mutlu keçiler. Burada görüyorum ben, fotoğrafları da var. Çengelköy. Ben bir platform yukarıya taşıdım. Çeşitli hayvan taklitleri dinliyorsunuz bugün yayınımızda. Fahir'in turna taklidi mi? Benim gurme keçi taklidim mi? Turnadan gurmeye diye bir şey yapabiliriz. Turnadan gurmeye Anadolu. Ama evet, salatalıktan olmadığı ortaya çıkmış sonradan. Neymiş yani, başka bir şeyden de olabilir domaz demişler mı sonra? Hani günah keçisi otlu peynir salatalık mi dediler ya. Evet. Bak, keçi de ben burada kafa karıştırdı biraz ama salatalık. Salatalıkla alakası olmayabilir demiş İspanya. Neyle alakası var onu soruyor. Ya bu adamlar hiç mi bilim bilmiyorlar ya? Hiç bilim bilmeden biz burada yaptık işte. Yapacak. Keçinin ağırlığı, boyu, kilosu, toynak sayısını çarpacak. Oradan çıkacak. 300S, 300D falan gibi bir şey. Herhalde 300D dağ keçisi. Öyle bilimsel yaklaşılmıyor ya. Şey yani, ideolojik mi artık, siyasi mi? Çünkü Tarım Bakanı en son laboratuvar önlüğü üstünde salatalık yedi ya. Üstü hep dökülmüş o salatalıkların, bütün çekirdek şapır şapır yemyeşil ocağınım. Sonra kadıncağız şey yapmış. Tabii yani hanımefendiler bilirler. Kabuklarını atmamış, alnına yüzüne yapmış. Cildime en güzel gelen şey demiş yani. Tarım Bakanı onları yapmış. Ondan sonra İçişleri Bakanı koridordan diye çıkmış, korkmuş adam. Diablo demiş. İspanya'nın kabinesi. İyi, rahat rahat konuşabiliyoruz İspanya'nın kabinesi rahat, rahat hakkında. Rahat tabii ya, rahat rahat. Rahat. Peki şey, çevresindekiler yedi mi Fahir, sen bu görüntüleri izledin? Herkes yemiş. Sadece bakan mı yedi çevresindekiler? Onu bir konuşabilir miyiz Fahir? Gördüğünüz merkezinin sunduğu modern sabahlar. Bakan demiş, bakanlar demiş. Beni çağırıyorlar. Günün ikinci yarısına adım atarken öğle tatili sonrasında neye ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. İç reklam olduğundan konuşabiliriz. Bir fincan kahveye eşlik edecek en özel şarkıları siz ofisinize geri döndüğünüzde radyonuza taşıyoruz. Yabancı müzik şarkıları var. Biz bu özel saate kahve ne kahvesi diyoruz. Rehavet makamı programın ismi. Rehavet makamı hafta içi her gün 13'te. Radyo Tren 13'te. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Müzik, bil, teknoloji, dergi, sanat, cumartesi eki, tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Otti'de. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otti'de. Modern Sabahlar sona erdi.